چې ما تاسو ته دا وی چې تاسو دا مالونه او تاسو اولاد دي تاسو زما د ذکر نه غافل نه کی د دې علت او وجه دا دا چې بعض اولاد تاسو بعض مالونه تاسو دا تاسو لپاره دشمنان دي بعض مال په انسان باندې باعث ګرځي دا الله تعالی دشمنی دی او اخلي اور بعض اولاد د پاره دې داسې کارونه کوي چې هغه سبب د دشمنی د باری تعالی وي لمنګله کمنګا د خپل اولاد د پاره سمرا ناروا کارونه کوي خلاف شریعت کارونه کوي دا زمنګ د پاره زمنګ دشمنان دي سوال دای ګره زمنګ په کار ناراضي مال د پاره مونږ څنګه رکه سپوري کوي مال څنګه حاصل شي د حاصلې دوه طریقې معلومات را تنيشتا چې د دې د حلالو طریقه صدا د حرامو طریقه صدا خو بس لګیا یو راځه مکوې نو دا په حقیقت کې دشمنان زمونږ دي قوم په دې پوری ګنا په دې صورت کې علت د دې د پاره بیانې دې صورت کې سلور مضمون مقصدی مرکزی خبرې کیږي یو پکې دا الله تبارک وتعالى وحدانیت ثابت دیږي یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک دا صفات د باری تعالی دي د دین وحدانیت دا الله تعالی معلومیږي او دیمه مسله هغه د رسالت د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغمبره بیان پدې کې کیږي او اثبات داغی کیږي او درېمو مسله په دې کې حقانیت د قران بیانېږي چې دا قران د الله د طرف نه دی او پیغمبر علی سلام دا قران د ځان نه نه دی جوړ کړي لکه څنګه چې کافرانو به دا خبره کوله او څلورم مرکزی مضمون د دې باس بعد الموت دی چې الله تعالی وایي زبد دې جن نرست مرګ او مرګ نرست بیا جن پتا سره ولم تاسو بیا ز ژوند دي کوم کافرانو د دین منکرو چې کله مون زره زره شو خوره خوري شو نو خدای پاک په څه ژوند دي کوي نو دا څلور مرکزی خبرې په دې سوره تغابن کې دي اثبات د وحدانیت د الله تعالی اثبات د رسالت د الله تعالی دا نبی علیہ السلام او حقانیت د قران او څلورم نمبر باس بعد الموت دا څلور مرکزی خبرې دي چې دا په دې کې بیانې دي چې دا تاسو نه ګورئ هیر نشی ابتدا خدا سے دا لکه مخی صورتونو کی تاسویلو چی دیتا مصدحات وی تسبیح سا شروع دی شویدا او صفات دا اللہ تعالی بیانی گی دا اللہ دلو قدرتن یو دا دی چی دا انسانان پیدا کری دی لیکن تاسو سو چکے اللہ تبارک و تعالی پا دنیا کی بلا اجناس پیدا کری دی یہ کائناتو کی چکم اسے زنو تتاسو گو رہے جدا جدا جنسوں نے دی اور پہاری اور جنس کی اللہ تعالیٰ مختلف نوعی پیدا کری دی مثلا حیواناتو گو رہے دائی اور جنس دے دی انواع در طوان انسان دی او نوع دا خر دی او نوع دا اس دی او نوع دا غواد دی او نوع دا اوخ دی او نوع دا دیتا انواع مختلف ہوئی یو حیواناتو گورای چې پدې کې الله تعالی څومره مختلف انواع پیدا کړی دي او بیا پدې مختلفو انواعو کې الله تعالی اصناف پیدا کړی دي مثال درته انسان بیانوم گورای سن نور تحقیق نکوم دا انسان عربی دی دا انسان عجمی دی یو تقسیم مونږ داسې کوو خپل ملک خبره کوو چې هلکه دا افغانې دی دا پنجابې دی دا سندھی دی دا بلوچی دی دا بهاره دي دا فلانه دي دا فلانه دي دي تاسو ناف مختلفه وي بیا تاسو یو یو سنت کې وګورئ لکه پښتانه اخلي تاسو په کروڑونو باندې د دې افراد الله پیدا کړی دي کني دي پیدا کړی بیا هر یو فرد تاسو وګورئ د حسن ته وګورئ د جمال ته وګورئ حسن مې لکیږي تعدیل د اعضاء ته چې د دې اندامونه څنګه برابر دي وګورئ او اللہ تعالیٰ زمانگا توجہ دی ترالائی چپ دے دمرا اجناسو کی تاسو افراد دے انسانو گو رہے ہر یو انسان تا اللہ تعالیٰ شکل ورگڑے دے او خیستہ شکل ورگڑے دے کدا انسان ہر عمرا پہ اعتبار دے شکل سر بد شی لیکن دا حیواناتو نو خیستہ رے گا کله انسان هر څومره بدرنګ شي دا حیوانات نو خدای خیستره دا معلومه خبره ده او هر یو تعالی الله تعالی چې کوم چهره ور کړی دا زمونږه تاسو دا چهره داش پګوین چره مرباش پګوین چره دا حیوان ده د دې تمام انسانانو چهره دا 6-7 انچ مربع دې تاسو وګورئ چې دا لږه چې لږه دې دومره شی دی نه لیکن الله دا هر یو نمونه دا بل نه بدل کړی دا بل نه بدل کړی دا ټول کو 6-7 یعنی شپږو انچې دي دا شپږو انچې دي دا په کربونو په دمونو انسانانو دی افراد ته تاسو وګورئ دا هر یو چهره ته چې وګورئ صرف وې انچې چهره دا مربع دا په دې چهره نه بدل دا دا دې نه بدل دا خپل تاسو سوچ کې دا کار چاو دا دمر چهره دا دمر نمونه دا دمر چې د کنا شکلونه دا چا سره دي نو صرف تاسو مې دا وی چې غ نور کائنات په ځای پرې دا خپل د انسانانو تو ګورا چې دا په کرونو فدمونو باندې دي اور د دې امتیاز چې یو بل نکیږي په مخ باندې کیږي تاسو نو یو شان دي دا ګورا مخ باندې دی یو بل نجدا والے راضي او د مخ هغه کټو له سمرا دا شپږ انچ یا وې انچ مربع وګورئ څه وانه دا بیا دا الله قدرتونو ته وګورئ چې دا شپږ انچ دا کما چې هر د انسان چې دا ندی کې هر یو له جدا شکل ور کړی دی هر یو ندی د څه څه پیدا دی ټول بدن په ځای پرې دی دا یو لګه چې هر چې دا په کرولونو په اربونو په فدمونو باندې دا مخلوقات انساني دي چرته وتا سونو ګورای چې دا چې هر په شان دی چې هرې دا او دې ټول ګورې یاش پګین چا یاو ان ته دې نه دیوان شته چې تا فوټ د چا مخ په دومره نشته که دومره مخ ور چایي خوش پګین چې وی هب وې ان چې کنه مربا لیکن دې کې تاسو ګورې نه حیران دریان بشه دا الله قدرتونو ته چې الله ته ډیر عظیم هستی دا په کرولونو باندې وګورو د مخ نه دیو بنه امتیاز کیږي په جنګ شي چې دا چې هر د چهره نه بدل دک پدل دا اغه ګوته پرې دای په دې سرمن باندې چې زمون د لکيري دي دا ته دی اغه لری پرې دای ما درته یو آسان مثال وي دې کې سوچ کوه نه الله تعالی وایي ظالمان تاسو سم نه منه دا کار څو کول شي لګ دې ته سوچ تاسو کوي او بیا هم تاسو ما یو نه منه الله تبارک وتعالى دونو ای پیدا کړی دي یو تا مؤمن وی لکيږي بل تا کافر وی لکيږي خلق الله چې کړه دې نو د مؤمنانو د کافرانو دواړو کړه دې او خلق پیدا کول دا صفت کمال دی یاد ساته د خصي زنه پیدا کول دا صفت کمال د باري تعالی دی او چې ما تا ته ناکار سي زنه خاري لکه کافر ناکار دی کنه د دې دا پیدا کولم صفت کمال دی یاد ساته خدا کمال قدرت د باري تعالی دی یو د دې سي زنه پیدا کول دي خصوص تاسو کوي یو د دې قصد دی پیدا کول د مؤمن او د کافر دا صفت کمال د باری تعالی دے دا ذات او سره شرقاید و لیکن قصد بیا څه شه دے دا دواړه جدا جدا دي کيو سره قصد دی ایمان کی دا اعمال صالحو کی نو پاغي باندې کم ثمرات مرتب کیږي او کيو سره قصد د کفر کی د شرکیات کی او د الله د نافرمانیو کی نو پاغي کم سزنه مرتب کیږي یو د دې دوالو سے زنه پیدا کول دي خصو چکا ہے دا صفت کمال لے یو بیا قصد د دې دوالو سے زنه دی چې یو تنو لگی ایمان قصد کی اعمال صالحہ قصد کی نو الله تعالی سے ناراضی دے لیکن قبل سڑے کفر قصد کی دے کافر شی اور بد اعمال قصد کی نو دے سڑی نا اللہ راضی کی گی یو تاسو مې پیدا کول دي یو قصد اور اختیارون دي د دوړو کې فرق ده خو بد ټول چا پیدا کړی دي الله تعالی مونږ وایو والقدر خیره و شره دا ټول د چا نه دي من الله نه دي زمونږ استاد صدا عقیده ده مون خالق د خیر الله منو مون خالق د شر الله منو مون خالق د چا د خوص زن الله منو مون خالق د زهریله زن الله منو منګا دا نه وایو چې خالق د خوتی زنو اهرمن دی او خالق د بدو زنو یزدان دی لکه دا د مجوسیانو نظریه ده موږ دو خدایان نه منو چې خالق د خو رحمان دی او خالق د بد شیطان دی نه پیدا کون کې د دې ټول زنو سوم ته الله دی کفر چا پیدا کړی دی الله ایمان چا پیدا کړی دی الله تابعداری چا پیدا کړی دی الله نافرمانی چا پیدا کړی دا الله پیدا کول ځان له خبره دا ما تا خدای په دین نه نیسی چې کفر پیدا شوی دی نو ته دوزخ ته ځه ما تا بنی سی زما ستا په کسب باندې کسب جدا شی دی کسب د خوب خ دی او د بدو کسب څه دی نور تفصیل درته زنام چې زمونږ او د معتزله په دې مسله کې کوم اختلاف دی یا زمونږ د مجوسیانو چې په دې مسله کې کوم اختلاف دی یا زمونږ او د قدریو چې په دې مسله کې کوم اختلاف دی تاسو ما لند الفاظوی زټول عقاید نشمېل او نادل تباس کیږي نه پتازو پوي گئے دومره مې درته وی چې یو پیدا کول د سیزنو دی یو کسب کول د سیزنو دی دوړو کې فرق دی پیدا کول د هر یو شی صفت کمال دی اغه خدای او کبد دی مچان خدای پیدا کړی دی صفت کمال لے ماشه پیدا کړی دی صفت کمال لے لړمه پیدا کړی دی صفت کمال لے انسان پیدا کړی دی صفت کمال لے کفر پیدا کړی دی صفت کمال لے ایمان پیدا کړی دی صفت کمال لے لیکن یو د دې سيزونو اختیارون دی دا جدا شی دی دوار الله پیدا کړو انسان ګور کفر ناکاره شی تباہ کړی دی ایمان دی جنت ته بوځي او مزید ارکړي اس کتا پخپل اختیار ایمان اختیار کرنے دالین دی دے کفر دے اختیار کرنے دالین دی دے کو پختو پوشے قصب جدا شے دے او پیدا کول جدا شے دے او دل تا دیمہ خبر ادا یادو ساتھ ہے دے تمام انسانی برادرائی چھے کم دا آدم علیہ السلام نا پیدا دی دا ٹولا برادری یووا صرف کفر لگے دلے دے دا برادری جدا کرے دا حضرت آدم علیہ السلام نا چھے سمرہ اولاد پیدا دے دا په اعتبار د نسبو د برادرۍ سره یو دی د دې په میاس کې کچرته امتیاز گروه بندی او ډله بندی راوستي دا ناغتی شي راوستي دا کفر راوستي دا اوس چې کفر راغی نو دا برادری په دوه حصو کې تقسیم شو یو حصہ د مسلمانانو شو او بل حصہ د چا شو د کافرانو شو دنیا کې دا دوه نوع دي یا تو ساته کافرانو ټول متحد دي په یو خبره باندې هغه ټول یو دي ګوره یاد ساته دا بنائے چھے دا امریکہ دا او دا روس دے او دا چین دے الکفر ملت واحدت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا کفر یو ملت دے او چھے قیامت نزدیشی نو حدیث کی راضی دا ٹول کافران با یو بل سر مشوروں کی او دا مسلمانانو با نبدا تیرا غنشی لکا سنگا چھے تاسو تو عام ترا غنڈے گئے ٹول یو دسترخان تا یو دسترخان تا من تو عام ترا غنڈے گو نو دا ټول کفرستان به یو ګرځي او مسلمان باندې ودا سره راغون شي لکه څنګه چې دې تو عام ته خرج راغونډيږي نن ټول راغون شي دي کنه دې راغون شي نو پیغمبر علی السلام یې کفر یو دی او ملت اسلامي یو دی کاغه عرب دی کاغه عجم دی بیا په عجمو کې فلان دی او فلان دی دا په کې قبایل دي دا په کې نسبونه دي دا په کې دادی دا په کې دادی تا سمے دے انسان تقسیم دل اگر صرف دی ایمان او دے کفر پر بنیاد دی دو گروہ حقیقی بیا دے دین رسو کچرت دا راضی چی دا عجمی دے او دا سدے دا عربی دے تا گرے انسانی برادری نہ تقسیم دا یہودی دا فلان دے او دا فلان دے دا یہودی دا دا کابل دے او دا دا افغانستان چا دے دا پاکستان دے دا یہودی دا دا ہندوستان دے او دا دا مشرق استاد دا یہودی مسلمان هر ځای کې دی یاد وساته دی په واسطه د قوم سره په واسطه د ملک سره په واسطه د نسب سره په واسطه د ژبې او د لسان سره دی نه تقسیمیږي دی نه تقسیمیږي یو دی کمل کې هر یو دی خو مسلمان یو دی که ژبې هر یو دی خو مسلمان یو دی که رنګ هر یو دی خو مسلمان یو دی په اعتبار د ژبو د نسبونو او د نسلونو او د قومونو او د ملکونو یاد وساته مسلمان کی تقسیم ناراضی مسلمان دی یو لکه کله مسلمان یو شو نو اوس یو موټه شه کنه لیکن کافر لګه دا غراغه وی بیت عربی تا ته دا مسله ده تا جمی تا ته دا مسله ده الک عجم کتاب افغانستانه تا ته دا مسله ده پاکستانه تا ته دا مسله ده تیرانه تا ته دا مسله ده مونږ کی تقسیم جوړ کو یا جوړ نه کو شریعت مونگ تصوی چی تاسو پہ اعتبار دا دی یو یہ کفر خلاف تاسو ٹولی یو یہ دا مونگا تار پا تار چا کرو چی ہر کل مونگا تار پا تار چو دا خدا حکم مونو منا چی مونگ خدا لکا ٹول مسلمان یو دے گو رہی آدو ساتے کپا مغرب کے مسلمان خو کی گی نو مشرقی با بھی خپا کی گی کپا مشرق کے مسلمان تا تکلیف تے مغربی با بھی خپا کی گی مثال دا بدن واحد دے لیکن دشمن من کے آغا لاری جوڑی کری راکی جوڑی چی شروع دی اور ادا لکت آقا فانیان دی تپا حرم کی نسل دی سر چیز سکو مو بکن آقا اکلو وزیرستانیان دی چی دی سر سکو مو بکن آقا اکلو اور ادا تیراوال دی چی دی سر سکو مو بکن نصیبا چی دا غیرتیان را نلده کنن موتا پا چی کم خلقی من دسان لخبری او دا اشتا چی دست با پی خور کی چی او زمانگا او دست پا منصیره کی ماتی ان دونا نرانیو خپلا زور چی تاسو که نن چی دا دشمن کم کار منصر کئی اللہ دلتنا صفا فیصله کړی دا چی انسانی برادری کاغا پا دو حصو کی تقسیم دا دا غد کفر دو وجن تقسیم دا چی او طرف تا کافر شو بل طرف تا مسلمان شو مسلمان کی تقسیم پہ اعتبار دا ملک نشتا پہ اعتبار دا نسب نشتا پہ اعتبار دا قوم نشتا پہ اعتبار دا بلی بلا نشتا ہر دے چیرے کو مسلمان یو دے خدای دو گروہ یو کری دی اور سوک چیرے مسلمان نیس کی تفریق رہو لی لیکن دانن چیز من سحال دے جاڑو تدی وجن جاڑو چو قرآن وئی هو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر منگوئی نا منکم عرب ومنکم عجم ومنکم قوم فلان ومنکم نسب فلان ومنکم فلان من پا گدالا جی جو رکری دی تول پتر پتر یو راجی یو ورانا گونڈی یو بیاس یا پا کی سپاتی کی گو سیبا دا منتا نقصان زدر طوام کنن مسلمان یو شو یاد ساتے اللہ مسلمان لسمر طاقتون ورکری دی دا کفر کار سرے چی دے زمان مخلے بیاراشی مسلمان نے یو کی گیا عرب تب منگو گورو آپر فلسطین تب گورو دے پر اب افغانستان تب گورو آپر اب عراق تب گورو منگو خیر دے لکا عراق تا کئی منتا سنوئی افغان تا کئی منتا سنوئی وزیرستان تا کئی منتا سنوئی منتا ماشگیریو یو یو باغا زمانگو چتے یو نمبر پا پی زمانگ راشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زنوام کافران براشی دا ملک مسلمانانو بٹا کئی منگو پا تماشای دی بغون کی یا با دپس راشی چا کئی دے بے پا تماشای دی بدری کی دپس با بیا راشی دے بٹا کئی دا حدیث کرا گری آغا چل مصر جیگی نو دا دو مسئلی اللہ تعالیٰ تفصیلن بیا نہیں اور نور پا کئی دا قیامت مسئلی دی نو سوچ ترا ہو رہا ہے خصورت پا ختمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبیگا خبی جینا و ناجی دے سول خان دے خلاصوں میں خط جب ترجمہ دا خود پاک مخیر کی دا قرآن شریف ہوں خلاص اور کو غالی کر بیمار تیسے بیمار ہے لیکن بیمار چھتا ہم دیکھا ہوتا ہوں بیجی نہ ہوتا خروغ رمت ہم بیجی نہ ہوتا کہ سبق نو نصبح للہ تسبیح و سنا و الہ اللہ تعالی ما حق مخلوقات کے سماواتی چا اسمانوں کی دی و ما فی الارض اسے چی بزموں کو کی دی مخ کی تاسویلیو چی ہر یو شے پخفل زبان حال سرا یا زبان قال سرا دا اللہ تعالی پا تسبیحات کی مصروف دے اور دے دا اللہ تعالی تسبیحات ہوئی لہ الملک اللہ تبارک و تعالی دا بادشاہی یعنی اولی بصفت دا باری تعالی نوی زکر دا ٹول کائنات پا تصرف دا اللہ کی دی دا مخلوقات پا دا اللہ صفت زکر ہوئی چی دا ٹول کائنات پا تصرف دا اللہ کی دی منگا خنوائی چی منگ پا تصرف دا اللہ کی منگا بدماشانیو منگا خدانوائی چی منگا پا تصرف دا اللہ کی منگوائی زمان پل اختیار دے نا وقصدی لہ الملک دا سچی دی کا اسمانونو کی دی او قسمو کو کی دی دا ٹول پا تصرف و اختیار دی چاہ کی دی دا اللہ کی دی مجھے کل دا دا اللہ پا اختیار کی دی دا اللہ سنا بوائی کنا ولہو الحمد و او تمام صفات دا کارساز ہے اغا اللہ تعالیٰ سر مختص دی ولہو الحمد و تمام صفات دا کارساز ہے اغا مختص دی دا اللہ سر یعنی کم صفات دی دا خدای طور دی اغا ثابت دی خدای لرا اسے علم دے اغم دے خدای صفت دے دم صفت دے تو اشتراک رات لے جی اور بائی صفات دی جو کہے کہ اللہ سر شرکت تو نشی رات لے خالق رازق مالک پر ربن سکت نشی کے لے خالق من اللہ دے رازق مالک وہ دا اللہ تعالیٰ علا کل شین پہاری اور شے باردی چکم ممکن بھی قدیر ان قدرت لرن کے لے نا ممکن ہو دے وہ امتا زمان رست جاتا تو ستے چنا خبر دیولے اکرا نا دا قاضی بیوزاوی خبر آتا اور دارنگی زمان دا قائدی اور سوال لے وہ فدی در تنو مدے کٹو خرق پا آقا خبر مکوا چی خلق پا مصیبت اور فتنہ کی چی گیا غب خلقو تا نکے دا سی خبر اب نکے چی خلق طول پا سوچ کے واتیشی فکر کے واتیشی چی دا استاجی پا کلا کما خبر اکڑا دا زمان دے شریعت اصول لے پا دا سی خبر اب نکے چی اصلی ذہن ایت نرسی اور بس آقا پائے کے فکر کے یا کافر کی ہے مسلمان کی وہ دمر راتا ہوا ہے چی تا خبر سکو لن رست دے رتک وَهُوَ دَا اللَّهَ تَعَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ پَحَارِ يَوْ شَيْ چِ کم شَيْ مُمْكِنْ وِي نا تکے اور سرزمائیہ ساتھ ہے ہر شَيْ مُمْكِنْ مَانْدِ قدیر قدرت لرن کے لئے یو واجبات کی نو واجبات څنګه دین کوس پر د کرما خو یا به ما کافر کې یا به طالبان کافر کې نه سه په دغه مسلمانان کوي تاسو ته به وامه تاسو زمانه بیا تاسو کې عقاید ته ګوري چې څه دتا وامه هو الذی ذا الله غزات خلقکم چې پیدا کړی تاسو الله مون پیدا کو فمنکم نبصوا اوس الله تعالی شکو کوي ما پیدا کړی چې ما پیدا کړی نو فقاردار چې ما درته سویل هغه مون نه لګنا تا زه خپل مرکز بیا د جماعتونو سره یو جماعت مسلمان شه او جماعت کافر شه دې ته شکایت وي الله وی ټول مې پیدا کړې نو زه نور تاسو کافر کیږي وي چې کفر کې تاسو سخت ور ده خان فمنکم بعض استاسنا کافرون کافران دي ومنکم بعض استاسنا مؤمنان نو کفر ایمان چا پیدا کړ الله پیدا کول صفت کمال دے تو کسب نقصان دے اسی نتا سوئے چھو کفر اللہ نے پیدا کرے دا شیطان پیدا کرے خدای تو گولے دو خدای نیشتا اللہ کفرم پیدا کرے دے خب یاوی ان اللہ لا یقبال عباده الکفر اللہ تبارک و تعالیٰ دا خلو بندگانو بارا کفر نکو سئی پیسر اے کرے دا نکو سئی کسب جدا شے دے ما تا پدی باندی نیشنی سلی چھو خدای کفر پیدا کرے انو ما دو زخت بوزی فلکار بکی اگر بوشلی نبو جی چاہے اختیار کرے دے اگر بوزی چاہے ایمان اختیار کرے دے اگر نبوزی واللہ واللہ تعالیٰ بے ما پا آقا مالو تا مدونا چتا سوئی کوئے بصیر پدی باندی صدیری دن کے دے بس تا سو بدم روئی چا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے کافر خدا کفر دا پا حقیقت کی قصد دے کافر دے پیدا کرے اللہ تعالیٰ دا انسان کافر دے او پا حقیقت کی دا کفر قصد دے چاہ دے دے کافر دے اللہ مومن پیدا کرے دے خدا ایمان قصد دے چاہ دے دا دا مومن دے دم رٹکے یاد ساتھ ہے او قصد زان لشے دے پیدا کول زان لشے نور دوتا سرا قائد و تفسیر نشم کوری جدل تا دلائل شورو کمو جی معتزلہ سوئی او منگا سوائی دا معتزلہ و دلائل بی دنیا دے دی سنگا بی دنیا دے دی ساکم دلائل دی یا شرقائد کرا شے کنا نو وافعال عباد کلها مخلوقت للہ تعالی دا بزمان دا خالی پر سبقی چدا تمام افعال اللہ پیدا کری دی کفر اللہ پیدا کری دی اسلام اللہ پیدا کری دی خال اللہ پیدا کری دی بد اللہ پیدا کری دی نو مطلب داری کری جا شکی نبیہ دا خالی پر ازرا شاید شرقائی زمان دکا عبارت سبق ہوئی انشاءاللہ خواہ دا خالی پر ازرا نتوتا سڑا بمال پیس واللہ واللہ تعالی دی ما پاغا مالو تا مدونہ چتا سوئے کوئے بصیر لی دن کے دی تا چسا کوئے دا اللہ تعالی دا علم نبہر مری خلق السماوات اللہ پیدا کری دی اسمانونا والارض و ارزمکا دا اوڑی کے دی اسمان لن دی اسمان تاو گو رہے تا سے میں منگا چی سچل گو یو سلورا گانا بادے کو پنے یو چھت پی جو رو علیکہ پیلری سا برا بوزا سکتا آن پیلری ورکا اور دا برا پیسری دا پیسی ندی سکل بیمان بیمان سا کترا والا سا برا برا دیر مبوزا کا کاری پی کرو ختم دیر مرا والا بد لگی نور زانا کور کے راشد خدای چتا وګور چې تا ته په دې بیمخکاری او کنا بل حق دې پاره دې اظهار حق دې اظهار قدرت او دې اظهار حکمت لپاره الله دا خپل حکمت ذخکار کول دې لپاره سیب الله تعالی وای دا سيزونه دې دل پیدا کړ چې زه او پی جن دې شم چې ما سو کو پی جن دا چا کړی دې ته اظهار حق وای کا وصورکم اور اللہ تبارک و تعالی نقشی در کری دی تاستا شکلنے در کری دی تاستا اس شکلن تاستا موی پدی ملک اجناس سمر دی جنس کو پی جنے بیاد دی آنواع مختلف سمر دی یو یو نوع دلان دی سمر اصناف دی یو یو سن کے سمر افراد دی تاستا میں صرف من دا قل دا سب اگور دا پختانر انو اگور یہ شکلن تا تاستا اگور رہی دی بیاد صرف شپگ انچے مخدے او دا ہر انسان مختب المقن جدا دے لکونا کربونا فدمونا سمرا افراد دے انسان دیجی فا احسن صورکم اللہ تعالیٰ وی شما خیستا شکلونا در کلی دی تازو لرا اعتبار دا حسن او دا جمال سرا اللہ تعالیٰ انسان دا تمام مخلوقاتونا خیستا تیرا کرے ہو تا اس سمائے کہ یو دیر بدرنگ انسانی دا خر نبا خکولے ہی جنا دا حیوان نبا خکولے ہی کہ دیر بدرنگ انسانی جنا نو گورے ورطا کنا او کنا زدر تیو نسان واما گورے یو سڑے دے دیر خیستا فکی تالا اوہ ہو فلان کا تا بکی دے سرگی دا سری ویخی دا سری شنلی دا سری دم رخ کلے جو کرے دے او سایو سخا چھٹ بچے دے دا دلته نه خپل ګډ را دلته نه لاس ګډ دې دلته سترګه کګارا نو کله سړی تاسو ته وي چیرې دا خیسته فوټو در کوم دا بچې مال راکا تب دا خپل بچې په خیسته فوټو باندې ورکی دمر کمکل بسو کی چا خیسته را کاغذ فوټو دا غنوالي را خپل بچې ورکی مثال اند کرے جی که هر څومره خیسته حیوان دا ولی بل طرف ته بدرنګ انسان راولي خدا بدرنګ انسان دا خیسته حیوان نه خیسته دی لیکن اڈیر خیصہ ویلیه المصیر اور بی اللہ ترہ گردی بلی بی را گردی بخانیہ بل طرف ستی نشتا نو ہر کل چتر نشتا فا احسنو سرائے رکم تاز اقفل اعمال برابر کئے اقفل صورتنا برابر کئے حتی لا تم سخو بالعذاب زواہرکم چستا صدا شکلنا پور کی بدل نشی تاز اقفل اخلاق برابر کئے اعمال برابر کئے سمرہ خیصہ خدای جزو نظر کلی دی دا به اور کې ګره بدلیږي نه اسه ګره یاد ساتل دي جانم اور کې شکرې او پور بدل شي بس مسله دارا چې الله وي خیسته تاسو می شکنو درته اوس دا خیسته شکل حفاظت وسوک کوي موت ابو یاران خپل شان حفاظت کوي اسار کې مخې ته شیشو نی تي یو دیو د اسی مثلی یو دلای صابون جوړ وتی بس غره غره ما ځان خیسته کوي تا خدای واخلا ځان خیسته که ته پدې خیسته کیږي دی دا گیری میری اوپرائی که نا دی تا زان دیر خیستخ کاری زان نسجو کی یا چھاتوران دا زان نجور کی علیکا تالا اللہ دارنگ در کرے دی تالے چکم سیرت در کرے دی دی حفاظت کوا دی دوک حفاظت کوا دی گیر حفاظت کوا سے وا چی اسے من گز پکے ہوئے چکو دی گیرہ چی سمرا وی اختری دمرا لے کئے خود ہے در کئی کم بختا نیچے کٹ کے برابر ہی دی خواد لڑا مانان بتی جوڑی کی ارمان دی انت بیا گورے دم گرم نشتا دلتا خوشی لڑان سوڑی دا تاکور کئی فلانی دم گرے راولی فلانی استاز پس منڈا کئی گوری دا دا آغا لڑمانان دمون نشتا خوا ملایان دے بچتا فا احسن ویلیه المصیر دی اللہ ترا گرزی دلی و تاستا میں دانی دی تاستا میں خبر دا اکلا چی معالم و تنزیل والا دلتا دا مسئلے بھی کلی دا چی تاسو فل دا ظاہر اور باطن خیستا کئے ندام خون آباد قیامت پر استاسو پا جہنم کی بدرنجی دینا تو آغا خیستہ والدین عبارت نلی چی گیر اوپر ہے دی دی گیر خرولو تزا خیستہ ہوئی حالانکہ اجڑا نلی اجڑا اجڑا دی تو اجڑا آغا پا مخیستہ نی کی دی آغا دی دم بدلے گی من دنا قسم پہدائی جو دی دم بدلے گی آغا تم زان بدلے گی آغا یاران کی بھی لگی ہے ایتو چل گئی لئی سو اجمون زان خیستہ کر شابسے نخطا صدا مطلب داری چلی دی گیر حفاظت ہو گئے سرونہ برابر کہتا کہ انگریزی شیطانی سرونہ تو مجھوڑا ہوئے تھا آو کنا سر انگریزی گیر آخرائی لے بدنم آشو لے روان خطا شو لے اہنا انگریزی جیسے سوئے سر انگریزی گیر آخرائی لے بدنم آشو لے اگیت آگا بدنم آوے لے دی او دی اوہ ہو وزدگر اید آسا ناز باندازی خوزی کتا بلکو اللہ نیشی ویدیو المسیر دی اللہ تا اپس کی دل دکرا شکرون لی بدل کت برابر آئی دی تا دلتا نا شکرون بدل کن دو سخت دی ورمخی کی نتا خبری دو سخت نا فام کول کو رتا کارو نا کہ گیر خریل واجد بی خرول حرام دی کسو پس مگر دائی دی گیر خرول حرام دی حرام پی جانے تاسو ادا دنیا ور پسی دی گیر حرام پسی اگا ویختو اخری نا ویختو والا پاک زائی کیو گر دی گٹر ہوگی نئی غتیگوی کیا اخترا جمع کیا اگر نالائی تیر دی حرمان حرمان دا انسان دا بدن اعضا محترم دی اجزا محترم دی نکون چه والی ندابا محفوظ دی کک دی سنت والی ندابا اختبا محفوظ دی کک دی او اگر دی نالو مالو تو غر دی شابتی دی شابتی شرمی گئی نا خیر دی سر میں خبر نشتا کوئی ریل مسیر مانا داوا کہ اللہ تعالیٰ خیستہ پیدا کری ہے انو گرد دی حفاظت ہو گئے دا خپل دا مخونه چې دی په دوزخ کې خراب وای ما نو مې د دې خیسته حفاظت دانه دي چې تور په سیب ډېر راوالې کتا ته دا ډېر خیسته خاري برابر بنې یا علم ما الله تعالی عالم دی پاغه سيزونو په سماواتي چې اسمانونو کې دي ولر دي زمو کو دي و يعلم الله تعالی خبر دي ما تسرون پاغه سيزونو چې تاسو پټوي و ما تولنون چې پختاره کوي یعنی الله تعالی